सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों को जान रहे हैं। युद्ध दो प्रकार का है। एक युद्ध वो है जो कौरव और पांडवों में बीच महासमर में हो रहा है, लेकिन ये तो भगवान का लीला स्थली है, नारायण का लीला युद्ध है। इस युद्ध का रहस्य क्या है कि हम सब के जीवन में प्रत्येक क्षण का घटता हुआ युद्ध ही इस महाकाव्य में, इस लीला कथा में, इस ऐतिहासिक घटना में भगवान हमको दिखला रहे हैं। इसीलिए इसे महाभारत कहते हैं। जिस युद्ध को सारे भारत लड़ते हैं वो युद्ध महाभारत कहलाता है। गोविंद है। और हमने जाना कि पांच तत्वों से बना ये शरीर पांडु है, तन रूप ये शरीर ही पांडु है, जो पांच तत्व रूपी अंडों से प्रकट होता है। और कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली हमारी चेतना शक्ति ही कुंती है। धर्म भाव युधिष्ठिर है, जो धर्माचार्यों और धर्म ग्रंथों के द्वारा, धर्म के द्वारा दिया जाता है। हमारी संकल्प शक्ति भीम है। निर्णायक बुद्धि अर्जुन है, जो 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने से इंद्र अर्थात मन का पुत्र है। ज्ञान नकुल और भक्ति सहदेव है। हरि ओम नारायण। यज्ञोपवीत गांडीव है और मायाओं का महासमर महाभारत है। बेटा ये पंखे थोड़े धीमे कर दो। मायाओं का महासमर महाभारत है। और इस प्रकार हमारा जीवन का प्रत्येक क्षण युद्ध में खड़ा है। घटघटवासी आत्मा ही श्री कृष्ण है। तो भगवान यहाँ नाना पात्रों के रूप में, विभूतियों के रूप में, एक महायुद्ध को अपनी लीला के रूप में नारायण इसीलिए प्रकट कर रहे हैं कि हम सब भी अपने जीवन के क्षणों को पढ़ें। और उन्हीं को पढ़ते हुए हमने जाना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि जीव रूप हम सब ईश्वर के पुत्र हैं। भरत कहते हैं सबका भरण पोषण करने वाले भरतार। अब भरत का अर्थ है आत्मा, जो हम सबका भरत है। बेटा इसको धीमा कर दो। जो हम सबका भरत है, हम सबका भरतार है। भरतम भरंतम, तो जो सबका भरण पोषण करने वाला, जो हमारा अंतरात्मा है, वही राम है। और जो बन के शबरी का राम हमारा अंतरात्मा, आज भी हमारे जूठे भोजन को रक्त में बदल रहा है। तो भगवान राम के रूप में अवतरित होकर भी महाविष्णु हमको हमारे जीवन के क्षणों को पढ़ाते हैं, जैसे गुरुकुल में छात्र को आचार्य उसके जीवन का सत्य पढ़ाते हैं। सनातन धर्म कोरी पूजा का धर्म नहीं है। सनातन धर्म में जीव मात्र परमेश्वर की संतान है। तो जब हम उनकी संतान है तो हमारा धर्म है कि हम उनके अनुरूप आचरण विचार और व्यवहार करें। और इसी को भगवान नाना लीलाओं के द्वारा प्रभु स्पष्ट करते हैं। बहुत से धर्मों में ईश्वर सातवें आसमान में रहते हैं, जीव के पास नहीं रहते। लेकिन सनातन धर्म में भगवान क्या कहते हैं कि मैं सभी भूत प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ, अर्थात वो हमारे भीतर बैठे हैं। तो अब हम पुनः युद्ध में चलते हैं और उसमें अपने जीवन के संग्राम को पढ़ेंगे। कौरव और पांडव युद्ध करने के लिए खड़े हैं। कुरुक्षेत्र है। कुरु कहते हैं जहाँ कर्म को किया जाए। मेरा संपूर्ण जीवन जो कर्म का क्षेत्र है वही यहाँ कुरुक्षेत्र है। और एक दोनों ओर दोनों सेनाएं खड़ी हैं। भयंकर युद्ध हो रहा है और युद्ध में पितामह हैं, स्वजन हैं, आपस में लड़ रहे हैं और वे वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। हमारी कथा हम देख रहे हैं। यूं ही हम भी तो जीवन के संग्राम में एक एक करके जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे मित्र स्वजन हैं, जो कल तक हमारे साथ थे, आज वो चिता की लकड़ियों पर जा रहे हैं, युद्ध चल रहा है, जो भी यहाँ आया है उसे जाना पड़ेगा। तो भयंकर युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में बड़े बड़े सैनिक योद्धा युद्ध में मारे जा रहे हैं। अभिमन्यु के द्वारा कौरव, दुर्योधन के पुत्र जो लक्ष्मण हैं, वे भी बुरी तरह से घायल हुए हैं, लेकिन उनको दुशासन बचा कर ले गए हैं। भीषण संग्राम चल रहा है, पितामह भीष्म भी सबको लहूलुहान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भीम, अर्जुन और धृष्टद्युम्न के सामने कौरव सेना को परास्त होना पड़ रहा है, जिससे दुर्योधन बहुत दुखी हैं। और तब वो कहते हैं कि मेरे 20 भाई मारे जा चुके हैं, उन्हें भीमसेन ने किस बुरी तरह से लाश के टुकड़ों में, मांस के लोथड़ों में छितराया है, और कहा कि द्रोणाचार्य के, कृपाचार्य के और पितामह आपके होते हुए, जो देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ सेना है, जिसे कोई जीत नहीं सकता, आज हम इन पांडवों के सामने पराजित क्यों हैं। तब भीम उन्हें समझाते हैं, भीष्म पितामह उन्हें समझाते हैं कि दुर्योधन, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि कृष्ण और अर्जुन जब भी सामने आएंगे उन्हें देवता भी नहीं जीत पाएंगे, तो हमारी तो बिसात ही क्या है। और तब वे बतलाते हैं कि अर्जुन नर हैं और श्री कृष्ण नारायण हैं, इन्होंने भयंकर तप किए थे नर नारायण पर्वत पर, धरती पर आकर, और इनको जीत पाना किसी के लिए संभव नहीं है। दुर्योधन फिर भी नहीं मानते हैं, वो छल और कपट से युद्ध को जीतना चाहते हैं, और वे पितामह भीष्म को उकसाते हैं। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि आज वो पांडवों की, कल युद्ध में वो 100,000 सेना को मारेंगे। और अगले दिन जब पांडव की सेना पर कहर बनकर टूटते हैं पितामह भीष्म, तो पांडव भी हताश हो जाते हैं। और तब घटोत्कच, जो भीम का बेटा है, वो प्रकट होकर युद्ध की बागडोर को संभालता है, और भयंकर युद्ध होता है। और उस युद्ध के उपरांत जब युद्ध समाप्त हो जाता है, तो द्रौपदी और पांचों पांडव पितामह भीष्म से मिलने जाते हैं। अब भीष्म उनको बतलाते हैं कि यदि शिखंडी उनके सामने आ जाएगा तो वे उससे युद्ध नहीं करेंगे, और वही समय है जब वो मारे जा सकते हैं। हमने पितामह भीष्म के विषय में जाना है कि भीष्म 8वें वसु हैं, गंगा के 8वें पुत्र हैं, और कृष्ण भी वसुदेव के पुनः 8वें पुत्र हैं। दोनों महारथी हैं, दोनों दुर्लभ हैं, और इसी को जब भीष्म स्वयं बता देते हैं अपने मरने का कारण, और दुर्योधन से भी बतलाते हैं कि वे नर और नारायण हैं, दुर्योधन तुम उन्हें कदापि नहीं जीत पाओगे, अच्छा हो यदि तुम उनसे समझौता कर लो। और सारे सदग्रंथ, सारी कथाएं, सारे प्रवचन हम सबको भी समझाते हैं कि आसक्त जगत में मत भटको, जीवन के संग्राम में तुम्हें पराजित होना पड़ेगा, गोविंद से, आत्मा से समझौता कर लो। क्या हम समझ पाते हैं? हम ईश्वर को भी भजते हैं तो तथा कथित स्वजनों की अतृप्तियों की पूर्ति के लिए, न कि प्रभु को प्रभु के लिए भजते हैं। और ये संग्राम हमें दिखा रहा है कि हम भी वही भूल कर रहे हैं जो दुर्योधन करता है। गुरुकुल में इस महाकाव्य से हम छात्रों को उनका संपूर्ण जीवन पढ़ाते थे। ये कोई साधारण युद्ध की घटना या कोई सरल महाकाव्य नहीं है। कि हम सब भी तो अभी चाहते हैं कि मैं और मेरे, मेरा जो कौरव पक्ष है, जो वाह्य जगत है, यही जी जाए। भगवान तो मुझे कुछ और भी दे दें, पांडवों से मुझे लेना क्या है, अंतर जगत से मेरा कोई नाता और रिश्ता नहीं है। महाविष्णु इसीलिए लीला अवतार धारण करके दिखा रहे हैं कि अपने आप को पहचानो, ये शरीर तुम्हारा थोड़ी देर में राख में बदल जाएगा, चिता की लकड़ियों पर, जहां सांसें पूरी होंगी, नारायण शरीर से बाहर होंगे, हम सब उठा के ले चलेंगे, एक ही भजन गाएंगे, राम नाम सत है, हरि का नाम, कि सत वो राम, वो हरि, वो नारायण, वो आत्मा है, वो नहीं है, इसका कोई नहीं है। और फिर ये शरीर मुट्ठी पर राख में ढह जाएगा। कोई भी कौरव अर्थात तुम्हारा भौतिक रिश्तेदार क्या तुम्हें बचाने आएगा या सांसें दे पाएगा? जिनके लिए तुम भगवान को ठगना चाहते हो क्या वो एक क्षण दे पाएंगे तुम्हें? जीवन एक महासमर है और हम सबको पूरी ईमानदारी से पढ़ना है कि हम कैसे जिए। जीवन ही युद्ध है, इसे कैसे लड़ा जाए? फिर उस भस्मी को आत्मा ही यज्ञों के द्वारा चिता की राख को पुनः अन्न में लौटाएगा। कोई रिश्तेदार नहीं लौटा पाएगा, किसी को आता ही नहीं। जब ईश्वर घटघटवासी आत्मा यज्ञ करेगा पेड़ों के गर्भ में, तभी तो चिता की राख तुम्हारे तन एक बार फिर अन्न में लौटेंगे। और वो पांच तत्वों से बना ये शरीर पांडु पुनः देह में प्रकट होगा। माँ को उंगली बनानी नहीं आती, पिता अंगूठा नहीं जानता, तो बच्चा बनाया किसने? वो नारायण ही बनाता है। आत्मा होकर घटघटवासी होकर प्रभु ही बनाते हैं और उनसे हम ठगना चाहते हैं, पूजा करके माला फेर करके केवल उनसे कुछ पाना चाहते हैं। और ये याद नहीं रहता कि इनके हो जाओ तो आवागमन से छुट्टी हो जाए, भटकना ना पड़े, फिर बारंबार पाप योनियों में जाना ना पड़े। लेकिन नहीं, हम उनसे कुछ लेना चाहते हैं, उनके नहीं होना चाहते। होना तो हम कौरव जगत के चाहते हैं। वही दुर्योधन वाली भूल हम सब दोहराते हैं। ये महाभारत है, ये महासमर है, ये मेरी कहानी है जो भगवान एक लीला कथा के द्वारा हम सबको दिखला रहे हैं। कि हर बार मैं सोचता हूं तो मैं और मेरों के हित में सोचता हूं, अगर दुर्योधन गलत है तो मैं सही कहां हूं? मैं भी तो उतना ही गलत हूं। और याद रखो, अन्न से शरीर बनता है, जीव नहीं, जीवात्मा नहीं बनता, तुम नहीं बनते। इसीलिए मानस में भी कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव जो है वो तो अविनाशी है, उसकी सृष्टि तो परमेश्वर के द्वारा क्षीर सागर में होती है। शरीर तो एक घर है जिसमें वो जीवात्मा प्रकट होता है, आके रहता है। इस घर की उत्पत्ति ही माता पिता के द्वारा होती है। जीव तो आवागमन को प्राप्त होता है, पुनः पुनः जन्म धारण करता है। और तुम सब जीव हो, जीव ही नर है और आत्मा ही नारायण है। ये महाकाव्य तुमको कहता है अपने आप को पहचानो, तुम कोई साधारण वस्तु नहीं हो। जीव ही नर है और आत्मा ही नारायण है। और इस माया रूपी, इस पृथ्वी रूपी पर्वत पर ये तप करने आए थे। और ये दोनों अजय हैं, शरीर मरेगा, ना आत्मा और ना ही जीवात्मा। जीवात्मा जो तुम सब हो, जो बोल रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, मरने के बाद तुम्हें यथा योनियों को जाना होगा। और आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो तो निर्मल, अतिशय निर्मल है, वो तो परमेश्वर है, वो तो नारायण का रूप है। और आत्मा इस धरती पर नर के उद्धार के लिए अर्थात जीवात्मा के उद्धार के लिए आया है। और यही कथा पिता में भीष्म दुर्योधन को समझा रहे हैं। दुर्योधन कौन है? मेरी विषया शक्ति, कपट करना, झूठ बोलना, इस विषय का नाम दुर्योधन है। दुशासन कौन है? जबरदस्ती दूसरों पर अधिकार जमाना, दूसरों का माल हड़प लेना, दूसरों पर अनैतिक रूप से अधिकार करना, ये दुशासन है। ये सारे गंदे भाव कौरव हैं। और जीवात्मा नर है और आत्मा नारायण है। और ये युद्ध महाभारत है जीवन का। और इस धरती पर तप के द्वारा नर नारायण के साथ जुड़ एक होने योग करने के लिए आया है। यही ये महाकाव्य है जिसे एक युद्ध में, एक इतिहास में, घटना में दिखा रहे हैं कि अपने को इतना सस्ता, इतना घटिया मत बनाओ। तुम क्षीर सागर की बनाई हुई एक विभूति हो, गगन से उतरे टूटे एक सितारे हो तुम, लेकिन मायाओं के बीच में फंसकर, कौरवों का संग करके तुमने अपने को अतिशय मैला, डरा हुआ, भयाक्रांत, आसक्त, चिंतित और भयभीत बनाया हुआ है। यही रहस्य है जिस महाकाव्य के द्वारा पितामह भीष्म दुर्योधन को बता रहे हैं कि कोई विषय कोई वासना जीवात्मा तक पहुंच नहीं सकती, उसे क्षणिक रूप से मैला कर सकती है, उसे नाना योनियों में भटका सकती है, लेकिन उसके साथ आत्मा है, नारायण स्वयं है, तो फले वो योनियों में भटकेगा तब करेगा, लेकिन वो अजय रहेगा, वो नहीं मरेगा और हमें कोई कभी मरता नहीं है। केवल शरीर की मृत्यु होती है और शरीर के साथ जुड़े विषयों का अंत होता है, न कि नर और नारायण कभी मरते हैं। इस महाकाव्य में जीव को उसका जो सही सत्य स्वरूप है वही दिखाने का प्रयास पात्रों के रूप में महाकवि हमारे सामने कर रहे हैं। अगले दिन भयंकर युद्ध होता है, पितामह भीष्म फिर विकराल हो गए हैं, लेकिन इस बार शिखंडी को सामने करके बारंबार अर्जुन दुर्योधन पितामह भीष्म की ओर से रक्षा करते हैं और अर्जुन भीम स्वयं युधिष्ठिर वीर घटोत्कच सारे के सारे योद्धा सबको पीछे धकेलते हैं और पितामह भीष्म को अकेला करते हैं और भयंकर संग्राम होता है। और उस संग्राम में शिखंडी को सामने करके अर्जुन के पहने बाण पितामह के वक्ष को चीरते चले जाते हैं और सैकड़ों बाण उनके शरीर के आर पार निकल जाते हैं। और जब सांझ आती है तो पितामह भीष्म बीच मैदान में बाणों की शैया पर गिर पड़ते हैं, एक एक इंच उनके शरीर में बाण गड़ा हुआ है। पितामह भीष्म जो आठवें वसु हैं आज बीच महाभारत में युद्ध के दसवें दिन सोए हुए हैं। आप भी दसवां मनाते हैं, फिर तेरह ही होती है मरने पर, और ये भी दसवां ही दिन है जब पितामह भीष्म बाणों की शैया पर आए हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये कथा की पात्रता है। हम सबको हमारे जीवन का दर्शन है जो वो देना चाहते हैं कि जिसने इस मनुष्य योनि में आके अपने को नहीं जाना वो व्यर्थ मनुष्य योनि में आया। इसी बात को पढ़ाने के लिए ही कहा कि जिसने अपने को नहीं पढ़ा, जिसने अपने अज्ञान रूपी शूद्रत्व का परित्याग नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ हो गया। जब भी घर में बालक पैदा होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी के घर में, आप सब 12 दिन का सूतक मनाते हैं, बरहा मनाते हैं। क्या वो बालक शूद्र है? नहीं, वेद ने कहा जन्मना जायते शूद्रा, और वेद के इसी नाद को सारे भारत में संपूर्ण भरत खंड में भारत धर्म और संस्कृति से जुड़े लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक मनाते हैं। जब भी लड़का पैदा होता है घर में सूतक वास कर जाता है। अज्ञान है जो शूद्र है और बालक ज्ञानी नहीं है जो पैदा हुआ है, इसलिए शूद्रत्व वास करेगा। नाल काटने भी धानों डोम अथवा चमार जाति की दाई को बुलाया जाता रहा है आदि काल से, अभी तक गांव गांव में यही होता है। क्यों होता है? और जच्चार बच्चा को उसका छुआ के खिलाते हैं, सबको बताने के लिए कि जिसने अज्ञान की शूद्रता नहीं त्यागी उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और फिर देवताओं के मंदिर बंद हो जाते हैं, पूजाएं बंद कर दी जाती हैं, घरों में कोई शुभ कार्य नहीं होते। शुद्धि के उपरांत घर तो पवित्र हो जाता है, लेकिन 11 वर्ष की आयु तक बालक शूद्र रहता है। ब्राह्मण के घर में भी वो वेद नहीं पाठ नहीं कर सकता, मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकता है जब तक उसका यज्ञोपवीत संस्कार न कर दिया जाए। तो संस्कारात द्विजोचते, और जब उसका संस्कार होता है उसके बाद ही वो यथा कुल धर्म को प्राप्त होता है। और फिर जब वो घर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जब वो घर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जो गीता के इस महावाक्य का आदर नहीं करता, जो भगवान ने गीता में कहा कि शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वते मते एक आयाति अनावृत्ते अन्य आवर्तते पुनः, कि दो रास्ते हैं, एक सकाम मार्ग है, धूम्र मार्ग है जिसका पितृयान है, इसमें आवागमन है क्योंकि यहां तू कौरव बन के जी रहा है, तो कौरव पक्ष में है। दूसरा शुक्ल मार्ग है जिसका देवयान है और जिसमें पीछे आने वाली गति नहीं है। तो सकाम मार्ग है, धूम्र मार्ग है जिसका पितृयान है, वो चिता का मार्ग है कि जहाँ इस शरीर के पितर अर्थात वो पेड़ जिनके फलों से ये बना है, जिनके अन्न से ये बना है, वो यान बनेंगे और इसे गमन कराएंगे, इसकी उनकी गोद में ये अग्नियों में गमन करेगा। और दूसरा शुक्ल मार्ग है जिसका देव अर्थात तुम्हारा अंतरात्मा ही यान है कि जहाँ नर नारायण से जुड़ करके एक होकर देवयान, देव माने आत्मा यान से जाएगा। तो जब आत्मयान से नहीं जा पाए तो कहा क्या करें, कहा इस एक जन्म की शूद्रता का एक दिन और 12 दिन की शूद्रता की 12 में जोड़ दो तो क्या हो जाएगी, 12 में एक जोड़ा तो क्या बना, 13 ही मनाएंगे आप। कि देखो भजन तो गाए इसने, श्रद्धा आस्था भक्ति भी रखी, लेकिन धृतराष्ट्र की तरह अंधा का अंधा ही रहा है। धृतराष्ट्र भी कृष्ण की भक्ति करता है लेकिन पुत्र की आसक्ति कहां छोड़ पाता है, ये भी तो नहीं छोड़ पाया। दूसरे करी तो वो धृतराष्ट्र वाली बात ही, बोलो क्या ये सच नहीं है कि तुम गोविंद के नहीं हो पाए। भजा धृतराष्ट्र में भी हाँ कृष्ण की स्तुति करता है, वंदना करता है, उनको अपना सब कुछ मानता है, पितामह भीष्म भी मानते हैं, लेकिन उनकी आसक्तियां कौरव पक्ष नहीं छोड़ती हैं, हमारी भी तो नहीं छोड़ती हैं। और हम सारा महाकाव्य सुन जाते हैं, सारी कहानियां सुन जाते हैं, सारे प्रवचन सुन जाते हैं, रहते फिर कौरव पक्ष में। हाय मेरा ये हो जाए, भगवान मेरा ये कर दे, मैं भगवान का नहीं होना चाहता, भगवान मेरा ये कर दे। जो भक्ति कौरवों की है आज वही तो हमारी भी है। तो कहा कि ये अंतर्मुखी क्यों नहीं हुआ, ये देवयान से क्यों नहीं गया। कहा पुत्रों की आसक्ति में फंसा था, तो कहा इसकी 12 को 13 ही कर दो। तो कहा फिर, कहा ये देवयान से जा नहीं सका है, अब इसे पितृयान से भेजो, और क्योंकि बेटे की आसक्ति के कारण ये नहीं गया है तो बेटे से कहो कि वही यजमान बनकर जलाए अब इसकी चिता और कराए गमन इसको। तो बेटा अग्नि देता है और जब लपट चलती है तो हम फिर कहते हैं देखो केवल सामग्री जलेगी, नर जीव नहीं जलेगा, क्योंकि जीव अमर है, वो जलाया नहीं जा सकता है। बोले तो बोले कपाल क्रिया करके जीव को अलग करो और सामग्री को जलने दो। बोलो याद है कि भूल गए सर, रोज करते और भूल जाते। तो कपाल क्रिया करके जीव को अलग किया जाता है कि नर और नारायण तो दोनों अमर हैं, जीव को अलग करो और शरीर शेष जो शरीर है, जो घर है, इसे गमन कराओ पितृयान से। और जो लड़का कपाल क्रिया करता है उसका बेटा, उसे घर के लोग हाँ जब चिता जलने की बारी आई तो कहने लगे इसकी चिता को अग्नि कहाँ से लाके दें। तो कहा जब पैदा हुआ था तो शूद्र का जल पिलाया था इसको, ये याद दिलाने के लिए कि कौरव की राह शूद्र की राह है, इधर मत जाना। तो बोले तब भी ये नहीं माना और देवयान की ओर ये नहीं बढ़ा है, तो अब इसको पितृयान से भेजो और इसकी चिता की अग्नि चंडाल के घर से आएगी। कोई दूसरी अग्नि दे दी तो इसकी सारी क्रिया अपवित्र हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी, या तो ये आत्म अग्नियों में जाएगा नहीं तो चंडाल अग्नियों में जाएगा। और पता नहीं कौन सा दंभ है हमें गोविंद का नहीं होने देता, हम सब रुके हैं वहीं के वहीं पर। और चांडाल के घर की आग आई, चांडाल अग्नि न दे तो तेरी चिता न जले। ये क्यों किया है, ये बताने के लिए कि चांडाल बन के तूने ईश्वर को गंवाया है। यदि तूने उसको अपने में बसाया होता और स्वयं को उसमें बसा लिया होता तो आज ये नौबत क्यों आती। श्री चांडाल के घर की आग लेके जाएगा था। और चांडाल के घर की ज्वाला तुझे ये न देखेगी कि तू ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, जो भी है जलेगा चांडाल की आग से ही, क्योंकि रहा तो तू तमाम जीवन चांडाल का चांडाल ही। तभी तो तूने गोविंद से पाना चाहा, गोविंद के होना नहीं चाहा, और उसके हुए बिना तेरा उद्धार भी नहीं है। और जो बेटा अग्नि देता है वो घर के भीतर नहीं जाता, बाहर बैठता है बरामदे में, खाना भी फेंक के डालते हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी कपाल क्रिया करके इसने छुड़ाया है वो प्रेत बनके इसकी देह में वास करेगा दसवां पर्यंत। और यहां दसवें दिन पितामह भीष्म पड़े हैं मानव की शैया पर। ये दसवां भी अति दुर्लभ है। ये सब क्यों है, क्यों कराते हैं? खाली भजन गा लेने से या पंडित को सीधा दे देने से तुम्हारा इतना कल्याण होगा कि तुम्हारी रक्षा होती रहेगी, लेकिन जब तक तुम ईश्वर के नहीं होगे मुक्ति कैसे होगी? अरे कल्याण तो हो जाएगा, लेकिन जिसे तुम कल्याण समझ रहे हो वो कल्याण नहीं, घाटे हैं तुम्हारे, क्योंकि तुमको उसने जो उम्र के दिन दिए हैं वो कीमती हैं या मकान दुकान? सारी जिंदगी की उपलब्धियां बटोर के क्या तुम अपना एक दिन जिंदगी का बढ़ा पाओगे? तो सबसे कीमती वस्तु वो क्षण है जो प्रभु हमें दे रहा, उन्हें हम गंवा रहे हैं, कौन सा हम अपना कल्याण करा रहे हैं? अरे जितने दिन घट रहे हैं उतना तप का समय जा रहा है, उससे मिलने की आतुरता व्याकुलता जागे न जागे समय तो जा रहा है। और ये समय ही तो हमारा अमूल्य निधि है। जैसे जैसे समय जा रहा है हम निर्धन ही तो हो रहे हैं, वक्त जो खो रहे हैं। तो जो कपाल क्रिया करता है वो घर से बाहर रहता है, कि जिसकी कपाल क्रिया करके आया है वो पिता इसका इसकी देह में प्रेत बन के वास करेगा, इसी की इंद्रियों से गीता गरुड़ पुराण भागवत सुनेगा, बन के धुंधुकारी भागवत का। और तब दसवां के दिन जब भोग ब्राह्मणों का भोग होगा तो उसमें ये भी बैठेगा और इसी की इंद्रियों से वो प्रेत भोजन ग्रहण करेगा, और तब यथा योनि गमन करेगा। तो दसवां पर्यंत हम सबको कहां रहना होगा? अगर गोविंद के नहीं होंगे तो प्रेत बनकर उसी के देह में वास करना होगा जो कपाल क्रिया करे। समझ में आता है कि यही महाभारत है जो भगवान पात्रों के द्वारा एक युद्ध के रूप में महाविष्णु जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं, कबूतर से कहा, खरबूजे से कहा, गाय से कहा, हाँ प्रतीकों के माध्यम से अक्षरों का ज्ञान कराते हैं, उसी प्रकार महाविष्णु पात्रों के द्वारा तुमको तुम्हारे जीवन के क्षण, तुम्हारे जीवन के अक्षर, तुम्हारे जीवन के काखा गा पढ़ा रहे हैं। और हम हैं कि पढ़ने के बजाय खाली भजन गा रहे हैं, कैसी विचित्र बात है, कैसी विलक्षण बात है कि पढ़ने थे जीवन के क्षण एक अच्छे छात्र की तरह, और होना था मुक्त हमें आवागमन से, मिलना था उस अतिशय मनोहर भगवान श्री कृष्ण से। और गोविंद का प्यार देखो, वो आज भी तुम्हारी जूठन को रक्त में बदलता है, बन के शबरी का राम। यदि आत्मा तुम्हारे जूठे भोजन को रक्त में ना बदले तो सात्विक भोजन भी शरीर में सड़ेगा, कैंसर बना देगा और मर जाओगे। तुम नहीं जानते वो भोजन का रक्त कैसे बना। वही घटघटवासी तुम्हारे देह में अन्न को तुम्हारे बालक का पुत्र का रूप देता है, तुम्हें आता नहीं है अंगूठा उंगली बनाना, वही आत्मा होके बनाता है। और दंभ की अंधता मेरा मेरा गाती है और उसका उसका कुछ जान नहीं पाती है। और झूठा दंभ लिए जीते हैं और उसी दंभ को, और इस दंभ का नाम है दुर्योधन। उस दुर्योधन को लिए जीते हैं, दुर्योधन बन के जीते हैं हम सब। और जीवन के महाभारत में सामने देख रहे हैं कि कृष्ण इसके विपरीत बैठा है, फिर भी हमें दुर्योधन ही रास आता है, पता नहीं क्यों। यानी जब शरीर का एक रोम नहीं बना पाया तो तूने बेटा बेटी कब बनाए थे? और इस झूठ को जो तू अभी तक नहीं जान पाया तो क्या कुत्ता बिल्ली बन के जानेगा? तू सत्य कब पाएगा, पूछ अपने आप से। और आज भी वही आत्मा होकर उसके झूठे अन्न को उस शिशु के रक्त में बदल रहे हैं। तू सांस दे सकती है उनको कि आत्मा ही देगा उसे, गोविंद ही देंगे। लेकिन हमने असत्य को ही सत्य बनाकर जीना चाहा, इसीलिए तो हर बार ईश्वर से छूटे हम। और ये महाकाव्य हमें हमारे जीवन का बिलोया हुआ सच, क्योंकि भगवान को बिलोया हुआ मक्खन पसंद है, तो सत्य जो है वो तो छाछ की तरह है, उसमें बिलो करके जो मक्खन का गोला जो रित है, अर्थात वो सत्य जो कभी असत्य नहीं होता, उस मक्खन को ही तो भगवान यहाँ महाभारत में भी हमें दिखाएंगे। द ट्रूथ इज कि हम तो अपने को एक सांस धड़कन, अपनी पलक का एक रोया भी नहीं बना पाए। हमने बेटा बेटी कब बनाए? वो बनाता है, वो सब में बैठा है, वही बना रहा है। पांडव देखेगा तो कृष्ण को देखेगा, और दुर्योधन को शासन होऊंगा तो असत्य जगत देखूंगा। बोलो क्या देखते हो? पूछो अपने आप से कि तुम्हारे जीवन के ईमानदारी और सच कहां खड़े हैं, तुम किस पक्ष में हो। महासमर तो महासमर है, और हर कर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है, और कर्म ही धर्म है। इसीलिए आरंभ में कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युष्मा, श्रीमद भगवद गीता का आरंभ भी यहीं से किया है कि कर्म को ही धर्म मानो, धर्म को ही कर्म मानो, उद्धार हो जाएगा। कर्म से हट के धर्म ही है, और धर्म से हट के कर्म तुम्हें कौरव बना देगा। धृतराष्ट्र की तरह मेरे गोविंद तो गाओगे और रहोगे दुर्योधन दुशासन के, और कुल नाश कराओगे तो अपने ही बेटों पुत्रों को लड़वाओगे। बोलो क्या बनना चाहते हो, और क्या आप बन के जी रहे हो आज तुम सब, पूछो अपने आप से। तो ये दसवें दस इंद्रियों का प्रतीक है, ये दसवां, दसों इंद्रियों के, पांच कर्मेंद्रियों, पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा की गई गलती भूल और पाप का प्रायश्चित है दसवां। और आज दसवां दिन समाप्त हुआ है, और भीष्म बाणों की शैया पर पड़ा है, मेरे पाप के बाण हैं जो मुझे आर पार चीरे पड़े हैं। ये लीला है, ये लीला कथा है, किस असंख्यों बाण है। दिन भले दस हैं, बाण तो सैकड़ों हजारों हैं जो भीष्म के आर पार पड़े हैं। देवव्रत दिखा रहे हैं कि जो देव की ओर आवृत नहीं हुआ उसकी यही गति होती है, कि देवव्रत देवव्रत होकर के भी कौरवों का साथ करने के कारण आज बाणों की शैया पर सोया हुआ है। जीवन एक महाभारत है, मेरे ही भाव दोनों तरफ कौरव और पांडव बनकर लड़ रहे हैं। मेरा आत्मा ही कृष्ण है जो शरीर रूपी रथ को सांस और धड़कन से चला रहा है। निर्णायक बुद्धि ही अर्जुन है, ये नर है वो नारायण है। मेरा धर्म भाव युधिष्ठिर है, मेरी संकल्प शक्ति भीम है, ज्ञान अनुकुल है भक्ति सहदेव, और संज्ञा जो है वही द्रौपदी है, और संज्ञा के भी द्रौपदी के आगे पांच बेटे हैं जो संज्ञा की पांच तन्मात्राएं हैं, रूप रस शब्द गंध और स्पर्श। और मेरे जीवन का एक ही सुदिव्य भद्र अलौकिक एक ही निर्णय है, और वो निर्णय है सुभद्रा का अभिमन्यु, जो सु और भद्र है, दिव्य और भद्र है। और अभिमन्यु का अर्थ होता है अभिमन्यु माने प्रवेश करना, और मन्यु माने ज्वाला अग्नि, कि मैं अपनी ही ब्रह्म ज्वालाओं में नारायण अग्नियों में प्रवेश करके मैं जो नर हूं नारायण के साथ योग के द्वारा एक हो जाऊं, आवागमन से मुक्त हो जाऊं। ये निर्णय है सुभद्रा का, और निर्णायक बुद्धि अर्जुन का, और ये पुत्र है जो अभिमन्यु है। और जीवन ही एक महाभारत है जो हमें लड़ना है, दसवां दिन आया है। उधर दसवें पे प्रेत को साथ लिए वो पुत्र भागवत गीता गरुड़ पुराण आदि सब सुनता है। क्यों सुनता है? कि जब वो ध्यान से सुनेगा तभी तो उसके शरीर में बैठा वो जीव सुनेगा, क्योंकि वो तो प्रेतात्मा है, शरीर तो उसका नष्ट हो चुका है, अब वो तो इसके रथ पे बैठा हुआ है। महाभारत में भी जिस महारथी का रथ खंडित हो जाता है, दूसरा महारथी उसे अपने रथ पे बिठाकर युद्ध से बाहर ले जाता है, जिससे वो नया रथ धारण करे और लौट आए। इसी को हमने वेद की ऋचाओं में पढ़ा। जो मेधातिथि कण्व ऋषि हैं, ये महाभारत में भी आते हैं कि जब समझाते हैं कौरव युद्ध से पहले दुर्योधन को समझाने के लिए, स्वयं नारद जी आते हैं, परशुराम पधारते हैं, वे भी समझाते हैं, और तब मेधातिथि कण्व ऋषि भी नाना प्रकार के कथाओं और उदाहरणों से, हम पहले पूर्व में महाभारत महाकाव्य में, क्योंकि हम पूरे काव्य में चल रहे हैं, हम पढ़ के आए हैं कि कैसे कैसे कण्व ऋषि ने भी समझाया था कि तुम्हारा कृष्ण उस ओर हैं, दुर्योधन तुम्हारा युद्ध करना केवल आत्महत्या है, समूल विनाश है और कुछ नहीं है, तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे। और कण्व ने भी समझाया था कि वे नर और नारायण हैं, और नर कौन है? जीव मात्र नर है, हम सब नर हैं, और नारायण कौन है? आत्मा ही नारायण है, और इस शरीर रूपी पर्वत पर हम दोनों को तप करके पुनः अनंतशायी होना है। जो तपेगा नहीं वो जोनी योनी भटकेगा, और जब नर भटकेगा तो नारायण को भी आत्मा बनकर, कुत्ता बनेगा तो बिल्ली बनेगा तो आत्मा बनकर उसे उसका उद्धार करने के लिए आना ही पड़ेगा। यही तो लीला कथा है, यही तो जगत लीला है। हाँ, समझ में आता है? तो पूछो अपने आप से कि कौरव पक्ष के होकर लड़ोगे युद्ध? युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। कि पांडव पक्ष के होकर के, कृष्ण के होकर के इस जीवन को कर्तव्यों के साथ बांध के लड़ोगे? देखो ये दोनों युद्ध कैसे लड़े जाते हैं, थोड़े से मैं स्पष्ट कर देते हैं। एक रास्ता है मैं और मेरों का होके प्रभु की भक्ति करके जीना, ये असुर ज्ञान है, क्योंकि असुर ईश्वर से पाना चाहता है, ईश्वर का होना कदापि नहीं चाहता है, और वही हम भी करते हैं। असुर कहता है तब करता है, ब्रह्मा जी से कहता है कि मेरे को मोक्ष दे दो, मेरे को अजर अमर कर दो, मेरे को सारी शक्तियां दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं शक्तियां तो दे देता हूं, अमर नहीं कर सकता, वो मेरे अधिकार क्षेत्र से परे है। तो कहा कि अमर क्यों नहीं कर सकते, तुम देवता कैसे अमर है फिर, अगर तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और ताड़का असुर, कितने असुर हुए, रावण हुआ, सभी हुए, सबने सिद्धियां तब किए और पाए, और उनका अंत क्या हुआ? कि वो सब ईश्वर के द्वारा मारे गए। सुर समझदार है, वो जानता है कि ईश्वर से अमर से कट के घर बनाएंगे तो मर तो जरूर जाएंगे, अमर से हट के घर गृहस्थी और विचार लाएंगे तो मर तो हम अवश्य जाएंगे। यदि अमर होना है तो अमर से जुड़ क्यों ना जाएं, अमर तो है ही हम। तो देवता भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं, और असुर केवल उससे वर पाने की इच्छा करता है, जुड़ना नहीं चाहता है। तो असुर की राह क्या है? आसक्तियों के मार्ग। अब अपने अपने आप से पूछो कि तुम सुर बन के पूजा करते हो कि असुर भक्ति में आए हुए हो? और सुर भक्ति क्या थी? कि गोविंद जो कुछ भी है ये संसार आपका है, हम तो आपके हैं, ये जगत एक नाट्यशाला है, हर कोई यहां किरदार निभाने आया है, तो हमें आपका होकर, आपके निमित्त होकर के ही जीना है। हम नहीं जानते ये मेरा तेरा क्या होता है, हमें जहां खड़ा करोगे हम तुम्हारे ही निमित्त रहेंगे, कर्तव्य करेंगे और तुम्ही में बसे रहेंगे। हम नहीं जानते मेरा तेरा, हम नहीं जानते अपना पराया, हम नहीं जानते हैं सब कुछ, हमें तो कर्तव्य करना है, और उस कर्तव्य को भी आपके निमित्त होकर करना है, कि हम निमित्त हैं, मालिक आप हो। ये पांडव पक्ष का जीवन है, और ये मेरा घर, ये मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे, वो मेरा रिश्तेदार तो मेरा परम शत्रु है, ये कौरव का घर है। कौन से घर में रहते हो पूछो अपने से, कौन सी जिंदगी जीते हो, अपने आप को उत्तर दे डालो। क्योंकि जब कौरव पक्ष में जाओगे तो झूठ कपट फरेब तुम्हें करना ही पड़ेगा, और पांडव पक्ष का जीवन लोगे तो तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत, तुम तो निमित्त हो, वो जाने वो बोले, हमसे क्या मतलब, हम तो उनके निमित्त हैं और ये सचराचर उनका बनाया है, उनके भाग की सेवा में लगे हैं, जहां गोविंद खड़ा कर देगा सेवा कर देंगे, जो दे देगा ठीक है, जो नहीं है वो भी ठीक है। दो रास्ते हैं, असुर बन के जीना कि सुर बन के जीना, कौरव बन के जीना कि पांडव बन के जीना, ये निर्णय हम सबको करना है। तप गांधारी भी करती है लेकिन आंख पे पट्टी बांधती है, हमारी भी आंखों पे तो मेरे तेरे की पट्टी बंधी है, गांधारी तो वही है सब, इसीलिए तो गोविंद दिख नहीं रहा। पूछो अपने आप से क्या बन के, और उम्र जा रही है, मौत करीब आ रही है, जन्म व्यर्थ हो रहा है, इसे मत भूलना, एक एक क्षण तुम्हारा मूल्यवान है और तुम्हें निर्णय लेना है। और यही आज की ऋचा में भी है, वेद की ऋचा खोल लें जिन्होंने ब्लैक बोर्ड से लिए, मेधातिथि कर्ण ही हमारे ऋषि हैं और ये ऋग्वेद प्रथम मंडल के दूसरे ऋषि हैं। आज की ऋचा है, मित्रम वयम हवा महे वरुणं सोम पीतये जज्ञानः पूत दक्षसा। मित्रम वयम हवामहे वरुणं सोम पीतये, मित्र और वरुण यहां द्वादश आदित्य हैं, ये आदित्यों के नाम हैं, ये अग्नियां हैं, ये सूर्य हैं, ये देवता हैं। तो हम बुला रहे हैं अपने मित्र वरुण को अर्थात ब्रह्म ज्वाला और प्राणों को और यज्ञ की अग्नियों को, आत्मा को बुला करके कह रहे हैं कि हे आत्मा, हे प्राण वायु, हवा महे, हवाम माने यज्ञों के द्वारा, अहे अहो सोम पीते हैं, आप ही तो हमको जीवन के अमृत क्षणों का पान कराते हैं, हमें एक सांस एक धड़कन जीवन का एक क्षण भी बनाना नहीं आया है। फूले फूले फिरते हैं, मेरा ये घर है, ये मकान है, मेरा ये पद है, मेरी ये उपलब्धियां हैं, जबकि हर सांस हर क्षण हम तुमसे भीख मांगते हैं, एक सांस एक क्षण है क्या हमारे पास। तो मित्रम वयम हवाम अहे वरुणम सोम पीतये, के प्राणों हे हमारे प्राण, हम यज्ञ कर रहे हैं, आहुतियां वहां दे रहे हैं, आवास अपने अंतर को देते हैं, जलना यहाँ पर है, एक यज्ञ मेरे में भी, हम सब में भी तो प्रज्वलित है, उसी से तो क्षण उत्पन्न होते हैं और हम अगला क्षण और अगली सांस पाते हैं। तो कहा मित्रम वयम हवाम अहे, क्या है मेरे अंतर आत्मा ब्रह्म ज्वाला और ये प्राण वायु, यज्ञों के द्वारा तू ही तो हम सबको सांस धड़कन जीवन का क्षण बुद्धि विचार शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। जज्ञानः पूत दक्षसा, इसी यज्ञों के द्वारा, पूत माने पवित्र करके, दक्ष माने अग्नियों में तू जला करके, तभी तो हमको भस्मी से बालक का रूप देता है, इस दुर्लभ मनुष्य के रूप में लाता है। न कोई माँ जानती है न कोई पिता ऐसा कर पाता है, केवल झूठ जीने वाले समझते हैं मेरा घर है, मेरी जात है, मेरा आता है, मेरा पता है। उंगली एक बनाने अपने तन की ना आई, बेटा बेटी तुम में से किसने कब और कहाँ बनाए थे, और कोड़ी पूजाएं झूठे दिखावे, अरे उम्र जा रही है, बहुत कीमती तुम्हारी, इतने सस्ते में मत गवाओ इसे, गोविंद की पूजा। तो कहा मित्रम वयम हवा महे, कि जैसे तू लाया हमको जीवन के अमृत क्षण पिला रहा था, आज हम सब पांडव पक्ष में आते हैं, हम अंतर्मुखी होते हैं, हम गोविंद के हो जाते हैं। तो हे मित्र अवरों, यज्ञों के द्वारा हमें ग्रहण करो सामग्री के रूप में, हमारी अंतरात्माओं में हमें देवयान में ले चलो, हम पितृयान में नहीं जाना चाहते हैं। बहुत आवागमन के भटकाव जी लिए, ये 84 लाख योनी जाने कितने लाख बार भोगाए हैं, अब हम इसे विश्राम देना चाहते हैं, हम इसे समाप्त करना चाहते हैं। जैसे उस अन्न को तुमने जलाया, भस्म को जलाया, पवित्र किया तो पवित्र अन्न बनाया, अन्न को पवित्र किया और यज्ञ किया तो माता के गर्भ में हमने शिशु का रूप पाया। आज हम ब्रह्म ज्वालाओं के गर्भ में, हमारे भीतर जो अग्नियां प्रज्वलित हैं, हम जीव रूप यजमान रूप प्राण और मन और प्राणों सहित आज आपको अर्पित होते हैं। जज्ञाना पूत दक्षसा, और इस यज्ञ के द्वारा पवित्र कर हमें अनंत की राह दो, नर और नारायण दो ना रहे, एक हो जाए, हम उन्हीं में व्याप्त हो जाए, हम रूप खो दें, सब नारायण हो जाए। लोटा जल का सागर में गिरे और सागर बन लहराए, आज हमारे साथ ऐसी कृपा कर दो। इसी ऋचा को हम पहले भी मधुछंदा ऋषि में पढ़ के आए हैं, मधुछंदा ऋषि के दूसरे सूक्त में है और मेधातिथि कर्ण के ये 12वें सूक्त में है, वहां पर भी ये ऋचा है। मित्रम हुए पूत दक्षम, वरुणम चरिषादसम, धियम भृताची साधन था। जिसके पास पहले ऋषि की ऋचाएं भी हैं तो देख सकता है। मित्रम हुए पूत दक्षम, वरुणम चरिषादसम, धियम भृताची साधन था। जिसने अपने अंतर में मित्र वरुण को, इन द्वादश अग्नियों को प्रज्वलित किया, चरिषादसम, और अपनी हर इच्छा को वहीं जलाया, अपने आप को भी अपने ही ब्रह्म ज्वालाओं में भस्मसात कर दिया, हर इच्छा हर तृप्ति अपने ही भीतर आत्मा में ब्रह्म अग्नियों में आकर जला दी, और क्या हुआ, साधनता, साधनता माने अकिंचन, भिखारी निर्धन हो गया। जो जिसने सब कुछ जला दिया, जिसने हर इच्छा जला दी, और साधनता अकिंचन हो गया, साधनता माने धनहीन हो गया, जो निर्धन हो गया, अकिंचन हो गया। धियम धृताची, वही ब्रह्म विद्या को, अमृत को धारण करता है, वही सोम ज्योतियों का पान करता है और वही देवत्व को पाता है। कहा जो खाली नहीं होगा वो फिर भरेगा कैसे, तुम मुझे बताओ, भरे घड़े में कोई पानी भर सकता है, बोलो, भर सकता है? अरे वो तो पहले ही भरा। तो जो विषयों से, आसक्ति से, मेरा तेरा से, अपने पराये से, झूठ और कपट से, जिसके मन का घड़ा भरा है, वो लाख भक्ति करे, क्या पा सकता है, क्या पा सकता है, क्या मिलेगा उसको? आज कृष्ण को ठुकराते हो और आसक्तियां बसाते हो जिंदगी में, अरे कल्याण तो अतिशय करेगा लेकिन मिलेगा नहीं तुमको, और जन्म दर जन्म भटकना पड़ेगा पापों के प्रायश्चित में, प्रायश्चित योनियों में जाना पड़ेगा। जिससे ये कल्याण वो कल्याण मांग रहे हो, उससे ये क्यों नहीं मांगते कि अब मुझे अपने में सदा के लिए मिटा लो, मैं खाली खड़ा हुआ, गोविंद भर जाओ मुझ में। लेकिन तुम्हारा झूठ, तुम्हारा कपट, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा मोह, तुम्हारी आसक्तियां, तुम्हारे दोस्त दुश्मन, तुम्हारी घृणा, इससे सारा घड़ा भरा है, कैसे भरोगे दोबारा? ईश्वर के लिए जगह है उसमें जाने के लिए, कृष्ण का अमृत कहां रखोगे उस घड़े में जो पहले ही तुम्हारा आसक्तियों से भरा हुआ है? बोलो कैसे भरोगे? और तुम उसी को भरे बैठे हो और खाली नहीं करना चाहते। स्वामी जी ये तो उपलब्धि है ना हमारी, जन्म भर यही तो कमाया है, कैसे फेंक दे इसको? तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। एक राजा एक गरीब किसान पे बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया उसको, बहुत प्रसन्न हुआ। तो उसने कहा आज तुम मेरे साथ खाना खाओगे और बड़ी विशेष दावत करूंगा तुम्हारी। किसान भी फूला फूला फिरे कि देखा आज राजा ने दावत दी है मुझे, सबको बताया। हाँ, जैसे भी थे कपड़े धो धा के साफ करके पहन के गया, राजा के घर जो जा रहा था, पहुंच महाराज आ गए हम। अब राजा ने उसको बहुत बढ़िया भोजन खिलाया, काजू मेवा पिस्ता केसर कस्तूरी और जाने क्या क्या चीजें बनी हुई। किसान ने खाना खाया, भरपेट खाया, बाहर निकला और गणित करने लगा, इतना इतना इतना, बोला अरे आज मैंने 300 रुपए का खाना खाया, 300 रुपए का तो 6 महीने भी मेरे खाने पे खर्चा नहीं होते, मैंने तो एक ही दिन में इतना कीमती खाना खाया। और वो सारे गांव में फूला फिरे कि आज तो मैंने 300 रुपए का इतना बढ़िया खाना खाया। रात बीती, सुबह आई और उसे हाजत लगी। वो बड़ा दुखी, कैसे जाऊं, 300 रुपये का घाटा हो जाएगा, नहीं क्या? और आज तुम्हारे विषय तुम्हारे पेट में अपच किए हैं, मन में, मन के पेट में, बड़े कीमती है ना, दुनियादारी का अपच है, वो नहीं, उसको कैसे खाली करोगे, बहुत महंगा है ना। इसीलिए तो हर सत्संग सर के ऊपर से गुजर जाता है और संसार वहीं का वहीं खड़ा रहता तुम्हारे, और गोपाल नहीं बच पाते। अब बताओ, अगर किसान 300 रुपये का घाटा बचाएगा तो क्या होगा, पेट सड़ जाएगा, मर जाएगा वो। और यूं ही हम सब मर जाते हैं, सड़ जाते हैं और लकड़ियों पे चले जाते हैं। जो ज्ञान पचा नहीं है वो बदहजमी करता है, चाहे अमृत ही क्यों ना। तुम्हारी पूजा भजन व्यर्थ हैं जब तक कि ये पचेंगे नहीं, तुम्हारे आचरण विचार और व्यवहार में नहीं उतरेंगे, ये भजन ईश्वर तक कभी नहीं पहुंचेंगे। ये कोरा दिखावा बन के रह जाएंगे। इन्हें उस किसान वाली मूर्ता मत करो, इन्हें हर सुबह खाली हो जाने दो, जिससे उसके लिए नई तड़प जगे, नई भूख जगे, और गोपाल की ही भूख हो, गोविंद की ही तड़प हो, आसक्तियों की, विषय वासनाओं की, आसक्त जगत की कदापि ना हो। यदि उसे पाना है तो संसार को विरक्त करना ही होगा। जो ऐसा नहीं कर पाते हैं उनका कभी उद्धार नहीं होता है। कल्याण होता है, उद्धार नहीं होता है। वो कल्याण करेगा, बेटा बेटी का, बेटे की नौकरी लगा देगा, बेटी की शादी करा देगा, सारे करेगा वो, लेकिन भटकते रहोगे, उद्धार नहीं पाओगे, केवल कल्याण पाओगे। और वो कल्याण नहीं है, अकल्याण है तुम्हारा, वो जिसके ईश्वर नहीं मिले तो उसकी जिंदगी की राह तो भटक ही गई, तो कल्याण कहां हुआ तुम्हारा। तो वही वो कह रहा है कि जो अकिंचन नहीं हुआ, और अकिंचन कौन होता है, अगली ऋचा में मधुछंदा में हम पढ़ के आए हैं कि रितेन मित्रा वरुणा रिता वृदा रिति स्पर्शा क्रतुम बृहंतम आशा थे। रितेन रितेन रित माने आत्मा, रितेन मित्रा वरुणा, आत्मा की प्राप्ति के लिए जिसने प्रलय को प्रज्वलित किया। तुम आग से डरते हो, हम लपट ओढ़ कर चलते हैं, कि ये उसकी लपटें सदा रहे मेरे पास, लपट लपट हर क्षण होता रहे, बन के लपट उसी में समा जाए, यही तो रंग है हमारा। तो कहा रितेन मित्रावरा, ईश्वर को पाने के लिए, आत्म सत्य तत्व की प्राप्ति के लिए, जिसने अपने अंतर में मित्रा वरुणा प्रलय की ज्वालाओं को प्रज्वलित किया, रिता वृद्धा, और जिसने आत्म ज्ञान की वृद्धि करी, न कि आसक्त जगत की मेरा तेरा की, रिता वृद्धा रित स्पर्शा, और जो छू गया अपनी ही आत्मा को, नारायण को, जो अपने भीतर जाकर, क्रतुम बृहंतम आशाते, ऐसे ही यज्ञ को करने वाला, ऐसे ही जीवन के महासंग्राम को लड़ने वाला, अनंत शाही महाविष्णु में व्याप्त होता, अनंत हो जाता है। भजन गाए नहीं जाते, भजन बन के जिया जाता है, भजन से फिर बाहर कभी नहीं हुआ जाता है। कि जो मेरी आसक्तियां मेरे राह का रोड़ा बने, तो मैं तो कौरव बन गया। अगर धृतराष्ट्र देना भी चाहे पांडवों को 5 गांव और युद्ध को टालना भी चाहे, तो दुर्योधन क्यों टालने देगा उसे, वो तो कहेगा मैं सुई की नोक भर जमीन भी नहीं दूंगा। तुम कभी न्याय नहीं कर सकते अगर तुम आसक्तियों के वशीभूत हो, हर सांस पाप करोगे। कहा कि कर्म में न तो पुण्य होता है और न ही पाप होता है। पाप तो पुण्य और पाप की कल्पना, कर्म के प्रति भाव से उत्पन्न होती है, मोटिव से ही कर्म का निर्णय होता है। कर्म में कोई पुण्य और पाप नहीं है। एक कत्ल किया तो पुलिस पकड़ लेगी, 302 का मुकदमा बना, घर द्वार भी लुटेंगे, वकील भी खाएंगे, और कहो फिर भी ना बचा पाए और फांसी हो जाए। तो क्या कत्ल से करने से ही इतना बड़ा पाप हुआ? क्योंकि ऐसे जब 300-400 कत्ल तुमने किए थे तो तुम्हें परमवीर और महावीर चक्र मिला था, वो भी तो कत्ल ही थे, लेकिन दोनों में भेद है। भेद किसका है? इसके भाव का भेद है। कर्म में कोई भेद नहीं, कर्म में कोई भेद नहीं है, भाव में भेद है। जब देश और जाति की रक्षा के लिए तुमने शत्रु संघारे, अकेले 400 योद्धा मार गिराए, तो तुमको परमवीर चक्र मिला, महावीर चक्र मिला, अर्जुन अवार्ड मिला, सब कुछ मिला। और जब तुमने अपनी आसक्तियों के वशीभूत किसी की हत्या करी, कर्म दोनों एक हैं, तो तुम महाअपराधी घोषित हुए, महापापी कहलाए, और तुम्हें फांसी की सजा भी हुई। प्रश्न कर्म का नहीं है, प्रश्न गृहस्थी में जीने का या बाहर जीने का नहीं है, प्रश्न भावना का है, पृष्ठ भाव का है। और यह पृष्ठ भाव ही हमें सुर अथवा असुर बनाता है। यदि हम ईश्वर के हो